وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. د دې آیات نو اوس واقعیا د موسی علیه السلام بیانی او واقعیا د خضر علیه السلام احادیث مبارکه کې راغلی دي. موسی علیه السلام بنی اسرائیل کې ودری د قام خطویبن خطبه ویل لا تقریر وکاو چا دا غینه پښتنه وکړه وستانه لوی عالم شته دی کنه هغه تو نه نشته دی دا خبر خپل ځای باندې صحیح وکنه صحیح وکنه هغه د الله تعالی پیغمبر نو د پیغمبر نه خو بل څوک غټ عالم نه وي کنه ځکه د هغه تعلق خو ډایرک د الله تعالی سره وي الله تعالی ورته وحی کوي. دا خبر په خپل ځای باندې صحیح وه خو الله رب العالمین ته دا خبره ډیره خوښه نه وه. الله تعالی ورته ویل چې بس ته لاړ شه او طلب د علم وکړه ته طالب شه اوسه. الله تعالی هغه ولیږه طریقه ته الله تعالی وښودله په سفر باندې روان دی او ملګری ورسره دی. دا واقعیت دلالت کوي په دې باندې چې هیچ چا لره د علم او د زیاتوالي د علم دعوه دا نه ده پکار ځکه و فوق کل ذی علم علیم. او دې واقعیا کې الله تعالی ډیر آداب ذکر کوي د پاره د طلب د علم د طالب العلم د پاره او د استاد د پاره الله تعالی آداب ذکر کړی دی په دې واقعیا کې. وَإِذْ قَالَ مُوسَى كَلَ چویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام لفتاه خپل خادم تا خپل خادم ته ویل مفسرین لیکلی دی داغی نوم یوشع ابن نون داغی نوم یوشع ابن نون نو دیکھ یو ادب معلوم شو کله چې څوک په سفر باندې ځي په کاردار چې یو ملګری ورسره ای استاد چرته ځي په کاردار چې یو شاګرد د ځان سره واخلي امیر صاحب چرته ځي چې یو مامور سره یو د دې نه دا معلومه شوه لپتاهو خپل خدمتګار ته ویل. دا فتاهو په دوو معنو باندې دلالت کوي. یو دلالت کوي په خدمت باندې خدمتګارو او دویم دا دلالت کوي په انهم پتیتون دا دلالت کوي په ځوانۍ باندې. نو داسې څوک دې ځان سره روان کړی چې بیا ته په شاکې او ګرځی دی نه ځوان واخله چې ستا خدمت هم وکړي او ملګرتیا را سره پوره وکړي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى کله چې ویل موسی علیه السلام لِفَتَاهُ خپل خادم ته ځوان خادم ته لا أَبْرَحُ همیشه به ګرځم زه حتی أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ تر دې پورې چې ورسما زه د جمع کېدو د دو دریابونو ته او أَمْضِيَ حُقُبًا او یا به زه مزه ډېره زمانه ګرځم به زه یا به مجمع البحرین کې زما مقصود چې دی هغه ماته میلاو شي او یا به ګرځم کاغذ کې میلاو نه شو. مفسرینو لیکلی دی په دې کې بل ادب د علم هغه دا دی طالب العلم له پکار دی چې هغه په علم په طلب کولو کې ډیر زیات کوشش وکړي نو که یو ځای کې حاصل نشي نو بل ځای ته لاړ شي یو ځای کې مدرسه صحیح نه ده بل ځای ته لاړ شه. موسی علیه السلام دغه ویل کنه مجمع البحرین او أَمْضِيَ حُقُبًا بل پدی کی اشاره د دې خبرې ته چې په طلب د علم کې ډیر وخت لګول پکار دی ډیر وخت لګول پکار دی او أَمْضِي حُقُبًا ډیر زمانه به ګرځم. نن سبا خو اسانه خبره ده شپږ کاله چې درجی وای هغې کې م بعضې چې دی په چوټۍ کې وای په رخصتۍ کې بیا په دریو میاشتو کې وړه دوره او بیا چې دی غټه دوره بس دا وکړه خبره خلاصه ده. بیا چې دی نه یو کتاب پړاوهلی شي او نه چې بیا درس کولی شي یس شیم بیا نشي کولی خلک د هغې نه بیا پیدا وانخلي. مجمع البحرین دا دوه دریابونه کوم و یو دی بحر ابیض متوسط او دویم دی بحر محیط دغه دوه ځایونه او أَمْضِي حُقُبًا او یا به زمه زه ډیره زمانه ډیره زمانه به زمه. نو طلب د علم دا عبادت دی دا ټول عمر دا کول پکار دی. فلما بلغا مجمع بینهما نو کله چې ورسېدل دغه دواړه مجمع بینهما زید جمع کېدلو د دواړو دریابونو ته بینهما بین البحرین تفسیر سمرقندی دا معنی کړی ده بینهما یعنی بین البحرین دغه دو دریابونو د جمع کېدلو مینځ کم ځای چې د هغې ته ورسېدل. نسیاحو ته هما نو هیر کا دواړو مهی خپل پته خذ سبیله نو ونیول هغه مهی لار خپل پل بحرې په دریاب کې سرابن په تور د په شکل د سورنګ باندې تفسیر جلالین مانا کرے دا سرابن یعنی مس دا سرابی دا سرنگ پا شکل بانی پا دریاب کی ورن نوات دی آیت کی اوبل مانا معلوم شولا اوبل آدب معلوم شو کله چې مجاهد دے یو طالب العلم دے آغازی دا زان سر دی مناسب توخه ویسی زان سر دی لگی پیسی ویسی ریس خونه کی گی پا سوال بانی خو علم نه حاصلی گی دغسی کله چې زین و زان سر غوزان دی یا پنیر دی یا غنزاخی دی وغیره وغیره دغه دې ځان سره ویسي چغجه او داسې ځنه جوړي ځان سره کړ نصیحو ته هما نو هر کاغه مهې د ځان سره غیسته او دای توخه مفسرین ذکر کړی دی موسی علی السلام ته د الله تعالی د طرف نه په وحی سره دا خودلې شوی و چې زین او ځان سره مهې واخله او دغه مهې چې په کم دی کستان او ورک شو نو الته کې وتا ته خضر علی السلام ملاویږي مفسرین ذکر کړی دی وی موسیٰ علیہ السلام چی مجمع البحرین تا ورسی دا نو دمی تا کین استل دمائی کولا نو موسیٰ علیہ السلام دا سر کیخ او دا خوب پیراغی او دا شو او خادم خدمتگار چی دے اغا ویخ دے نو خدمتگار چی پا کاردار چی اغا خوبیا ایخی کن اسی نو چی اغا دا نمخ کی او دا شوی نو ناسا پا اغا مہے دا تو خدان ناغی ٹوپ کو دریاب تے او دنگ دا سرنگ په شکل باندې هغه ورک شو نسیه دوانو ته نسبت شوی دی ولی د یوشع علی السلام نه هیر شوی دی په کار دا و چې موسی علی السلام ته هغه حال ویلې وي هغه حال ونه وای په کار دا چې موسی علی السلام ته پوس کړی وي کنه هغه ته پوس نه کړی نو دا داسې دی لکه د دوانو نه چې هیر شوی دوانو ته نسبت به خاطر باندې کړی دا هغه یو نه خو هیر شو خو موسی علی السلام دا هغه نه ته پوس ونه کړ چې هلکه تیلې دې څه کړه ده مونږ چې تللو هغه چانټه خو دا چېرته پریښی ده کوم ځای کې داس بادی کړی ده فاتخذ سبیله نو ونیوله هغې لاره خپله فی البحر په دریاب کې سرابن د سرنګ په شکل باندې فلما جاوزه نو هر کله چې ورپورې وتل دواړه ورتیر شول دواړه د هغه ځای نه جاوزه المکان الذی نسیا الحوت فیه کله چې دا معنا به نه کوي په دریاب باندې پورې وتل نه دغه معنا نه ده کله چې ورتیر شول د هغه ځای نه چې په هغې کې هغه مهي دریاب ته ټوپ کړی او د هغه ځای نه ورتیر شول کله چې ورتیر شول د هغه ځای نه تفسیر ابن کثیر دغه معنا کړې ده جاوزه المکان الذی نسیا الحوت فیه چې په هغې کې هغه مهي تیر شوی قال لپتاه نو او ویل خدمتگار پلتا موسی علیہ السلام ویل خدمتگار پلتا آتینا غدا انا راوڑ مونتا ناشتا د مونگا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یقینا اور سید مونتا د دې سفرنا نصبا نستړی والے یو خدا آیات دلالت کوي چې موسی علیہ السلام په غیب باندې نه پویده د مهید حال نه خبر نه لري چې هغه ټوپ کړی دی بس د تله دی غدا انا او دویمه خبر ذکر کړی دی په سرینو او موسی علیہ السلام ستړی شوی دی نو دا دلیل دی په عبدیت د موسی علیہ السلام باندې درېمه خبره الله تعالی خو ته دا ویلو چې مجمع البحرین ته ورسیږي الته کې به خضر علیہ السلام د ته میلاویږي نو د مجمع البحرین پورې نه دی ستړی شوی ولی کله چې یو سړی ځان یو هدف ته رسی نو بیا انسان چې کله خپل مقصد مخې ته وي نو هغه بیا نه ستړی کیږي نو اوس دا وړاندې سفر خو بې مقصده و کنه ځکه د مجمع البحرین نه خو دې واغوښتله تیر شول تی نو ځکه ستړی شو نو بې مقصده سفر چې هغې باندې انسان ډیر جا ستړی کیږي نو قال ویل خادم ارائیته خبر شه ته اذ اوینا الی صخرتې کله چې زی ونیوه مونږ هغه ګټې ته ډډه ووهل هغه ګټې ته فانی نسیت الحوتا نو یقینا هیر کړی و مامی لره و مان سانی ہی او نو ہر کڑے آغا زمانا اللہ شیطان و مگر شیطان ان از گرو چی یاداش او کمتا دا دا مہی آغا یاداش اللہ آغا ار کڑے و زمانا شیطان و اتخذ سبیلہ او ونی والا آغا لارخ پلا پی البحر پا دریاب کے عجبن ماندار چی عجب تو عجبن تعجب کمزا پا تعجب کولو سرا ناشنا تعجب کمزا دا غینا یا سبیلا عجبا موصوب د دې لپاره پټ دی ناشنا لارو نو قال ویل موسی علیہ السلام ذالک هغه ځای ما کنا دا هغه ځای دی چې ما کنا نبغي چې هغه طلب کاو مونږه بس هغه ځای هم هغه دی چې مونږه طلب کاو زما استاد خو په هغه ځای کې مجمع البحرین کې الله تعالی او ته په وحی سره ویلی کنه چې هغه ځای کې به خضر علیہ السلام فرتد علی آثارهما قصصا نو واپس وګرځیدل دوانه علی آثارهما پنخو د قدمونو خپل باندې قصصا واپس لون کی علی آثارهما پاغه قدمونو پاغه نخو د قدمونو باندې واپس لاړل قصصا واپس لون کی بس اغه زی ته واپس لاړل مجمع البحرین ترا ورسیدل واپس مفسرین لیکلی دی پر روایتو کې راغلی دی موسی علیہ السلام چې کله مجمع البحرین ترا ورسید الده کې وسړی اومند په جامو کې پټو ډډې وهلې وه موسی علیہ السلام په هغې باندې سلام وکړه خضر علیہ السلام ته ناشنا معلومه شوه چې چا سلام وکړ یو وجه د هغې لپاره دا وه چې خلک د سلام د طریقې نه غافل وو دویم دا چې زیات خلک د خضر علیہ السلام مخالف وو دا ورته ډېره ناشنا ولګېدله نو خضر علیہ السلام وی ته څوک یې هغه ته وی زه خو موسی یم نو خضر علیہ السلام ته یې پوښتنه وکړه وی کوم موسی موسی علیہ السلام ورته وی موسی د بنی اسرائیلو یم وی الله تعالی را لېږلی یم خبره یې ورته وکړه وی ستا نه زه طلب د علم کوم دې لپاره راغلی یم عبد من عبادنا نو فرتد علی آثارهما واپس وګرځېدل دواړه په نښو د قدمونو خپلو باندې قصصا واپس لون کی په وجدا عبدن نو اومند دواړه یو بنده من عبادنا زموږ د بندګانو نه عبدن اشاره ده چې محتاج الله تعالی ته من عبادنا زموږ د بندګانو نه زموږ د بندګانو نه خضر د هغې لقب او نوم د هغې کې اختلاف دی چې د هغې نوم څه او خضر به ورته ولې وایه ځکه چې هغه به په کوم ځای باندې کیناسته او د هغه ځای نه بیا پاڅېده نو هغه ځای به شین ښکارېده بس هغه به شین و فرتد فوجد عبدا نو اومند دواړو یو بنده من عبادنا زموږ د بندګانو نه آتیناه چې ورکړی موږ هغې ته رحمتا من عندنا خاص مهربانی د خپل طرف نه چې هغه پیغمبري وه رحمتا نه مراد نبوت دی دې ځای کې دغه معنا کوی د دې نه مراد پیغمبري تی مراد ده ولې ځکه موسی علیه السلام بعضې دا ذکر کړی دي دا مسله اختلافي ده وایي خضر علیه السلام څه و ملک و که نه خضر علیه الصلات وسلام د الله تعالی ولی و او که خضر علیه السلام پیغمبر و نو راجح قول په دې کې دا دی چې خضر علیه السلام د الله تعالی پیغمبر و او چا چې ویلی دی چې دا ولی و نو دا خبره صحیح نه ده ولې موسی علیه السلام پیغمبر دی د پیغمبر علم په نسبت د ولی باندې زیات وي نو بیا هغې ته الله تعالی نه محتاج کوي عبدا من عبادنا آتیناه ورکړی و موږ هغې ته خاص مهرباني چې هغه پیغمبري وه من عندنا د خپل طرف نه وعلمناه من لدنا علما او ښودلی و موږ هغه ته د خپل طرف نه خاص علم اوس هغه علم څه دی داسې علم و چې هغه موسی علیه السلام په هغې باندې نه پوهېده دې ځای کې د هغه یو مسله زده کوي دا من لدنا علما دا نکره ذکر شوې ده هغه خاص علم ځکه هر یو پیغمبر ته خو الله تعالی علم ورکړی دی کنه خو دا خاص علم و چې هغه د موسی علیه السلام سره نه و علما نکره دلالت په دغې باندې کوي نو تاسو ته لنډه معنا داسې وکړم زه وعلمناه ښودلی و موږ هغې ته د خپل طرف نه علما ناشنا علم چې هغه د موسی علیه السلام سره نه و اوس وروسته وګورئ کنه هغه علوم خورده سره نه و کنه موسی علیه السلام سره دا یوه خبره زده کوي چې خضر علیه السلام ژوندی وسدی او که نه دی په دې کې د محققینو مفسرینو د محدثینو مسلک دا دی چې خضر علیه السلام اپات شوی دی هغه ژوندی نه دی ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه والنهایه کې تفسیر روح المانی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغې رد کړی دی په هغه چا باندې چې هغه وایي چې خضر علیه السلام ژوندی دی په بعضې خلکو کې مشهوره ده وایي خضر علیه السلام ژوندی دی او وسم د حج په موسم کې د حج په موقع باندې راځي او د خلکو سره ملاقات کوي او د هغې علامه داره چې د غټې ګوتې کې اړوکې نشته دی داسې غوښه ده ټوله په دې مسله کې امام قرطبي رحمت الله علیه خطا شوی دی لوی عالم دی هغه هم وایي ژوندی دی امام قرطبي هم ذکر کړی دی وایي ژوندی دی خطا شوی دی په دې مسله کې امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی وایي څوک چې د خضر علیه السلام د ژوند قائل دی هغې سره هیڅ دلیل په دې باندې نشته دی او مخکې م تاسو ته ما سورة آل عمران کې یو خبره کړې وه وعزروه ونصروه الله تعالی د ټول انبیا علیه السلام نه دا لوز اخیستی و ثم جاءکم رسول بیا تاسو ته راشي پیغمبر نو تاسو به د هغې سره امداد کوئ د هغې مرسته به کوئ نو چې نبی علیه السلام غاښونه مبارک شهیدان کېدل غزوه احد کې او دغه سه غزوه احزاب کې تکلیف او مشکلات راته خضر علی السلام چرته ولې نه راته دویمه خبردار چې خضر علی السلام خو انسان لکه څنګه چې موسی علی السلام خضر علی السلام ولید نو بیا خو نبی علی السلام هم دلیدل وکنه یو ځل به ملاقات سره کړو یادې صحابه بم د چرته دلیدل وکنه چې دا خضر علی السلام دی نو دغه خبره صحیح نه ده چې خضر علی السلام ژوند دی دا خبره صحیح نه ده عوام کې مشهور ده او کار چا کې ده دا خبره خطا ده وعلمناه من لدنا علما وخذل منغا غتا خپل طرفنا خاص ناشنا علم قال له موسى ويل اغتا موسى عليه السلام پدې کې تعلیم د ادب دی د استاد او د عالم سره حاصل دی آیات دی کله چې یو طالب العلم دی اغا د استاد نه درس وای په کار دار چې اول دغه نه اجازه طلب کی اجازه تی طلب کی دې کې دغه مسله بیانې قال له موسى ولغتا موسى عليه السلام هل تتبعك اي تابع شمزستا على ان تعلمني پدی شرط باندې تعلیم براکه تما تا مما علم ترشد داغنا چتا ته خود لچوی دی رشد د هدایت خبرې د کامیابی خبرې د کی اوبلی خبرې ته اشاره شوله استاد د پکار دی چې شاگرد اسی وخت ضایع نه کی د سینه چې بس ټول او رسره اسی قصیدی او درس دی او بس یو خبر ادا بل خبر وقت بنا دای کرا طالب مما علم ترشتا دا ہدایت خبر او تو خایا دا ہدایت خبر او تو خایا یو طالب العلم او دا منطق از دکاو بعضی منطقیان طالبان چرے دا مختلف زینی منطق سر ادر شوقی نو سلم آگی وایا نو تپریر ٹیم تنیزدی چرے سلم پیرڈو اس اگا طالب خود صرف تلے واغا منطق از دکاو دا نو د تپری ټیم بچراغه استاد به اودس ماته او بیا به اودس کاو نو ال دکه باغی ته تا دیوه نو لک سبق به وای کله به چټی و یو دلی طالب چره صبر وکبل دل قبل دل وک هغه استاد به دغه وخت کې اودس ماته او هغه طالب قنداره طالب هغه سره پاسې غورز به استاد دی وک سبا دی زما په پیریټ کې غلو کړل نو پرېدا نه نو چې وجل مې نه نو پرېدا مې نه زما منطق درغله مې تجربه زما پیریټ کې دغه کار کې مما علمت رشد دا طالب وخت مزایا کوا خپل ټیم باندې راځه سبق وای دا نه چنی مګ انټر پیریډ دے لس منټ اورستو ورشي لس منټ مخ کې راوځي دا ہدایت خبرې بل تا ته ډیر څه یادی ډیر څه خو ته هغه څه وای چې داغه د ہدایت پیدا غوشي هغه خبره وته وکړه چې هغه په سبق باندې پوه شي مما علمت رشد دا ہدایت خبرې وته وخه نو قال اغه ویل انک لن تستطيع معي صبرا ویل خضر علیہ السلام یقینا تا وسن لري زما سره صبرن د صبر کولو دا یو تر اول نه خبر او کله وی ته زما سره د صبر کولو طاقت نه لري تا دا طاقت نه لري ته اور مو ذکر کړی دي او کیپ تصبر او سرنګي صبر وو کی ته علام علم تحت به خبره په هغه چیز باندې چې تن لري په هغه باندې خبرتیا یو شی باندې چې څوک پویږي نه استاد یې کوي نو خامخا پاغی بانی سره صبر بیانی شکولی نو دا خبراتا غوکلل نو قالا اویلو تا موسیٰ علیہ السلام ست جدنی انشاءاللہ زرده چه اوو میتا مالرا که اوگوڑی اللہ تعالی صابرن صبر که انکی ولا اعصوی لکا امرا او زبان افرمانی نکو ماستا امرن دا حکم نو دا آیاتونا دلالت که پدی بانی یو خبر خدا را چه استاد لپا کار دی چه وس دا ورست ټکی وسره وای نو قال ویل خضر علی السلام پاینی تبعتنی کتا تا ویداری وکړه زما فلا تسالنی عن شیء نو تپوس بنه کې تا زمانہ د یو چیز په واره کې حتی احدث لک تر دې پوری جزا بیان کما تا ته من هو دا غین ذکرن جواب ذکرن تفسیر سمرقندی معنی کړی د خبرن و علمن زته په خپل باغی باندې خبر کما و علم د تداغی در کما خبرن و علمن نو دا آیاتونه دلالت کوي په دې باندې یو خدا چی استاد لپاره کار دی په شاګرد باندې سه دا غوړه گی شرطونه ولګی داخلي فارم ده اگر یو تو کی اوس دلته کې وتا خضر علی السلام وی کنه زمانه به تاسو نه کې او بل خبردار چی شاګرد لپاره کار دی چې د استاد سره دا عهد وکي چې د وستانه فرمانی نه کوم ولا اعصي لك امر د دې وجنه علما ولي کړی دی شاګرد چې د استاد نه فرمانی کوي دا جایز نه دی دغه سرنګ چې مور او پلار نه فرمانی جایز نه ده نو دا لازم دی کله چې او دغه سی بل خبر پدې کې لا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا مخکې بعدا چې تا ته پوره خبر نه کړې نو د خبرې په مینس کې بنور دانګې ته پوښتې وکي انتظار وکړه خبره کې دې شي ستاده خبره په خپل حل شي اخیر ته انتظار وکا خبر دې حل نشول بس بیا پختنه وکا خیر پنطلقا دوان روان شول حتا ازار کې واپس سفینه ته تر دې پورې چې دوانه سوار شول پګشتای کې دې کې دوانه رکیبا پنطلقا صغر تسنی ذکر شوی ده نو یوشع ابن نون هغه څه شو هغه خو سره مو دا غی دو خبر ذکر کړی دی په سرینو یو خدای چې هغه تابع دی او التابع له حکم المطبوع تابع د پاره حکم د مطبوع کنا تابع خو څوک نه ذکر کړي خو هغه مطبوع چې دی هغه ذکر کړي او دویمه چا چې کوم خبر ذکر کړی دا موضوعی اسرائیلی روایات دی هغه نو هغه سره زده کوي تفسیرونو کې مولیدل نو هغه به نه بیانوي هغه وی وی دا خضر علیه السلام په اجازت باندې آب حیات اوس کلی دریاب ته ور وغورځاو او ته د قیامت پورې په دې کې ژوندی یې ګرځه وایس ما هغه په دریاب کې ګرځي او ژوندی دی او د مایو سره چې دی لامبو وهي او بس کله یو دیته دي کله بل دیته دي دا اسرائیلیات دي بس دا دروغ خبرې دي موضوعی روایت دي ځان نه جوړ کړی شوي خو بس الله تعالی دا هغې ذکر نه دی کړی بس تیر شتی یا هغه تابع دی او الله تعالی ذکر کوي د مطبوعینو دغه تابع ذکر الله تعالی نه کوي بس خبره خلاصه شوله پنطلقا دوانه روان شول حتی ازاره کې واپس سفینه تی تر دې پورې چې دوانه سواره شول په کشتۍ کې خرقها نو سوره کړله هغې لره خرقها تفسیر سمرقندی معنا کړی د ثقبها هغې کې سوره وکړه روایتو کې راغلی دی وای ظاهره دا چې خضر علیه السلام دعوت د پاره ګرځید او په خپل علاقه کې نو دا واقعیت په دعوت کې راغلی دی مینسته نو خضر علیه السلام اراده وکړه دریا په غاړه باندې دی کشتۍ خواته ورغله کشتۍ کې سواره شوله مفسرین ذکر کړی دی وای هغه کشتۍ د موحدینو وه د مؤمنانو مسلمانانو و طالبانو وه مجاهدینو هغه وای پیسې تی مو وانغستلې کرایه تی مو وانغستله د خضر علیه السلام نو عوام خلق له داسې اخلاق پکار دی یو عالم دی هغه په گاڑی کې وړی یو طالب العلم دی چې تا ته د هغې نه خیر دی د هغې کریم ورکا یا ما اخلتی د هغې سره احسان وکا احسان کول پکار دی نو کریم تی وانغستله بس دوانه روان دی په روایتو کې راغلی دی مفسرینو لیکلی دی ولهو قدوم د خضر علیه السلام سره یو تبر و نو هغه کشتۍ یو دړی ماته کړله د هغې نه نو قال ویل موسی علیه السلام اخرقتها تا سوری کړله دې کشتۍ لرا خرابه دې کړله دې کشتۍ لرا لتغرق اهرها دې لپاره چې غر کې ته سواره ده دې لقد جئت شیئا امرا یقینا تا راتلو کړل په یو ډېر ناکار امرن په ناشنا کار باندې تفسیر جلالین معنی کړی دا شیئا امرا یعنی عظیما منکرا دا خو تا یو منکر او یو ناروا کار دی وکړه یا یو ناشنا کار دی وکړه موسی علیه السلام ته دا ویل د دین یو بله مسله معلومه شوله تاسو ته هغه مسله دا معلومه شوله چې کله شاګرد د استاد سره دی او د استاد نه یو خلاف شریعت کار وشي نو په کار داره چې هغه ته پوس خو کی کنه شاګرد دی استاد ته وایي چې استاد جی ابل اور سوم کتاب کې دا مسله د سی ویلې و استاد ته رسې کې دا وری کې تاسو چلې پدې کې ته پوس کول په کار دی ظاهری طور باندې دار شریعت نه خلاف کارو ظاهری طور باندې نو قال ویل خضر علیہ السلام الم اقول لك آیا ولی نو ویلی ما انک لن تستطیع معی صبر چې ته طاقت نه لري زما سره د صبر کولو ولی تا ته ما دا خبره کړې و چې ته زما په مدرسه کې سبق نه شي ویللی ځکه زما شرایط دا ډیر سخت دی او مار ته شرطونه ویلیم دي په دې کې یو خبره دا معلومه شوله چې کله دې شاګرد له داخله ورکړی دا داخله یې پارم پسې بیا راواخله خلاف یې وکړه وته وایي تا خو ما سره امضا کړی و دستخط دې کړی و چې زه به دا خبرې منم دا مادې به زه منم اوس دې ولې ونه منلې دې خلاف دې ولې وکړه مفسرینو ذکر کړی دي وایي کله چې خضر علیه السلام حدیث کې راغلی دي او موسی علیه السلام په دې کشتۍ کې کېناستل نو یوه چنچن راغله او د کشتۍ په غاړه باندې کېناستله او مخو کې ښکته دی دریاب ته ورښکته کړله خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته ویل وایي زما استاد دواړو علم د الله تعالی د علم په نسبت باندې دومره دی دومره هم نه دی لکه د چنچنې چې په مخو کې څومره اوبه راوچتې کړې دریاب نه دا خبره یې ورته وکړله نو خضر علیه السلام ته تا خو زما سره لوس کړی و نو قال ویر موسی علیه السلام لا تو اخذنی منی سمال را ایزانس به ما نسیتو په کار باندې چې په هیر باندې کړی دی ما ولا ترهقنی من امری او ما چاو په ما باندې زما کار نه عسرن تنگستیا را باندې مراوله بس شاگرد لپکار دی کله ته غلطی وشي نو استاد ته یو چې زمانه هیرو یا خطای را نه وشول بیا ودغه سن کوم. فن طلقان دوان روان شو الخطا اذا لقيا تردي پوری جی دوان مخامخ شو الغلام اندی والک سرا غلامن د یو ځوان سره وړو کې ماشوم نه لري بلکې دا ځوان الک دی. په روایت کراغلی دی په حدیثو کې یلعبون دا لوبیا کولی لوبی نو په قتلهو قتل کا اغیل را مختلف روایت راغلی دی په حدیثو کې یای قتل کړی دی حلال کړی دی. او دویم روایت کرا دی دری قسم حدیث راغلی دری قسم روایت پر کرا غلی دی دغه تطبیق بر تو کما حدیث او دغه بتم حل شي تفسیرونه چې ګورې نو بیا په کې شک نه کوي چې اوس دا خبره ده او کدا خبره ده. خلاصه ته دا غویم یو حدیث کې دا راغلی دی چې دا اغا سره د دیوال سره و جنگ او زره به بهار اسو سره دیوال لو دراوچو دا سره ولا وچقاو یو روایت کې دا راغلی دی. په دویم روایت کې دا راغلی دی اقتلع راسو سره ته وشوکاو او دریم روایت کې راغلی دی فازجعه وذبحه بسکین راوی پر ځاو په چاړه باندې حلال ک نو تاسو په سوای چې مونږ کوم ومنو تاسو یې اسانه خبره ده. تطبیق تدری وانو په میابین کې داره یو تفسیر کې مې دلی وسلام تفسیر یې ورده او چې کلمې کتلې خو یو تفسیر کې مې داری دلی نو مفسرین او محدثین دا غي جواب تطبیق داسې ذکر کړی دی اول راونی و د الک دری الکانو سره لوبي کولی یو دیوال و اغله ولې جلق ورکړي سر دا سره چیرې مات شو سره چیرې وچقید نو بیا وسره چاړه ور سره وا فازجعه و ذبحه بسکین بیا لال ک نو اخر کې کله چې اډو کې پاتې شي او سره ساروی اتشې لالای نو په اخر کې بیا ول اډو کې ستاو کې زور تو کې و شو کوي ته نو بیا ته اخر و شو کاو دغه طریقې سره وکړه درې وانو کې تطبیق دغه دی دا طریقې سره وکړه. نو قال ویل موسی علیہ السلام قتلت نفسا زکیتن آیا او وجتا یو نفس تر زکیتن چې هغه پاک دی مانه دا شو چې زنا نه د کړی یا یو ناحق سوکه وجل نه دی بغیر نفسین بغیر د بدی د بل نفس نه لقد جئت شیئا نکرا یقینا راتل وکړ تا یو کار ډیر بد تا ډیر بد کار دی او کتا خو یو سړی قتل کا بغیر سوجنه وری دی قتل کده. قال نویر تو خضر علیہ السلام علم قل لک یا ولی نویر ماتا تا انک لن تستطیع معی صبرا چې ته طاقت نه لري زما سره د صبر کولو ته د خمامخ کې ویلو چې دا ته زما سره علم نشي حاصلولی. نو قال موسی علیہ السلام ته بیا عذر وای ان سالتک عن شیء کته پوسو کما استانه د یو چیز په واره کې بعد ها د دین ورستو پلا تو صاحبنی نو مال را ممر غره کوه د ځان سره زخه به بیا مې مچزر سره وې خو ځا ته مې ممل غره کون قد بلغت من لدنی عذرا یقینا تا رسیدلی من لدنی زمان طرفنا عذرا عذرتا دری سمانه دا عذرا یعنی مفارقتو کالی که تمالا بیا جدا که بسته بده که معذور ای بسته بده که بیا گنانگار نی. حدیث که راغلی دی نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ تعالی دی پا موسیٰ علیہ السلام من رحمو کی وی که دای نوی ویلی وی مون با نورم دیر عجائبات دیدلی وچی دا نور بلا سکی دلو خضیر علیہ السلام بکم کارون کول وی که دلک صبر کردی و دا تا پوست نوی کردی او دای و تا نوی ویلی چی بس دین ورس تو خیر دی ما جدا کرزان نزستا سر نور سبق نشم ویلی نو کال اخیره پوری دغه پکار وخا مخادی مدرسه کې باندې کېدل پکار قد بلغتا یقینا رسیدلې تا مل لدنی زماره طرفنا عذرا عذرتا یعنی مفارقتك لی ته بده کې معذور چې ما د خپل ځان نه جدا کی تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده. پن طلقا بیا دوان روان شو حتا تر دې پوری ځا اتایا کله چې راغل یعنی راور رسیدل اهل قريه د یو کلیوالو ته استطعم اهلها نو خوراک یو غوخت دا اوسیدونکو دا غینه فابو ایو ضیفوهما نو انکار وکاغي د دې خبرې نه چې میلمستیا ورکی دا غدوانو ته طالبان ورغله دوانه پیغمبران د الله تعالی دی یو کلی والا ته ورغله او ډیر سخت وږي شوی دی دا غینه مطالبه وکړه چې موږ له ډوډۍ راکې هغه لخ کریان په ډوډۍ در کو څنګه ډوډۍ انکار یو کړه ډوډۍ نشته دی دې کې یو سوال او دا غي جواب. موسی علیه السلام چې کله مدین ته ورسېد او د شعیب علیه السلام لونو اغیله ساروی او بکلله او کله چې هغه راغلل د هغې نه طعام نه طلب کړی نو دلته کې دی څنګه طلب وکړه د هغې نو جواب ذکر کړی دی هم په سیرینو وایي دلته کې لوږه د هغې په نسبت باندې زیاته وه. دویم قول وای دل کې مطالبه شوی د نو ال د کې موسی علی السلام یوازیو نو کې یوازی وی نو بیا خیر د ډیر صبر وکا او چې بل ملګری د سره نو بیا مطالبه د ډوډۍ کولای شي خلکو نه نو ډوډۍ ته وغواړه خیر نو حتی اذا اتایا تر دې پورې چې راورسېدل دی یو کلیوالو ته استطعما اهلها نو خوراک یې وغوښته د اوسیدونکو د هغې نه فابو انکار وکړه هغې ایضیفوهما چې میلمستیا ورکړي هغې لره سخت بخیلان خلکو دغه مفسرینو لیکلی دي ځکه هغه مشرکان او بیدینه خلک په وجدا فیها نو اومونده دغه دوانو فیها په هغې کې جدارن دیوال یریدو این قضوا نزدې و چې هغه را پریوتلی وی رارغخته وی یریدو چرته مانه دا ونه کوي چې یریدو اراده کړې وه هغه دیوال اراده کړې وه چې راورغړی دیوال څنګه اراده کړې ده دا اسناد مجازی دی تفسیر قرطبی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیر تفصیل وضاحت کړی دی وای بیمان المیل والانقضاض وهو سقوط وای یرید معنا دا په معنا د میلان سره دی کوګو رارغختلو ته نږدې او دغه معنا ده لنډه نور بخا معنا ته لنډه کوم هغه ته ولیکئ هغه عبارت عبارت ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای لنډ معنی داره چې یرید این قضا قربا یسقط بس نږدې و چې هغه دیوال رارغخته وي بس یوله ته یې غوښتله بس بیخي رارغښتو نور بس ختم وه دیوال فاقامه نو نیغ یې ودروه هغې لره نیغ یې ودروه هغې لره بس وسپرده هغه دیوال یې پوره جوړ کړه خضر علیه السلام نو قال موسی علیه السلام ورته ویل لو شئت که تا غوښتلی وی لاتخذت علیه اجرا نو تا به اخیستی وی په دې باندې مزدوري دا خود سی رزیل قوم دے بی دینا ڈوڑے را لمرا نکلا دا خلق دیوالونا اسی جوڑے وسی ڈوڑے اندر کولو سر دیوالونا جوڑے نو قال ویل خضر علیہ السلام ہا دا فراق بینی و بینک و دا جداوال دے دا وقت جداوال دے زما پمیند کی و بینک و پمیندستا کی سو نبیو کا بی تاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا سو نبیو کا زرد خبر در کو مطال را بی تاویلی پا حقیقت ما دا اغا کارونو باننی لم تستطیع علیہ صبرا چیتا وس نلر پا آغی باننی چیتا طاقت نلر پا آغی باننی دا صبر کولو تا پا آغی باننی دا صبر کولو طاقت نلر اس خدا دری واقعات ساڑو بی خدا باندی را غلی دا یومی علک و جلی دی او دوی ما خبر دار چی کشتی می را دا گاڑی می خراب کرلی دا پردو خلکو او درې ما خبردار چې دیوال می جوړ کړی دا می ولی جوړ کړل وسته ته دا حالات ویم مفسرین لیکلی دي وای که موسی علیه السلام په خپلو حالاتو باندې سوچ فکر کړی وی نو دا اعتراضات به نه وکړي ولی دا اولنۍ خبره چې کشتی د بچ کېدو د پاره خضر علیه السلام سوری کړی ده نو موسی علیه السلام چې خپل مور په هغه صندوق کې غورځولی و د تختو په هغې کې هغه یې اچولی و او په دریاب کې له وکړی هغه هم دغسې و کنه دویم وایي معامله د قتل دا مشابه ده ولې موسی علیه السلام چې هغه یو تن په سوک باندې والی و هغې ته خیال نه اوسه او دا درېمه خبره چې تا بلا اجره ترې دیوال جوړ کړه نو ده چې بلا اجره ته هغه خلکو له ګډې اوبه کولې بیزې ور اوبه کولې هغې ته خو هم سوچ فکر نه وکړی کنه وسو تا غوی اما سفینه تو هر چغه گشتي وا پکانت لی مساکینه وا غد غریبانانو مسکینانو یعملون فی البحر چاغي مزدوری کول په غی باندې په دریاب کې فارت تو ان عیبها نو ما غختلا چې نقصانی کما غی لرا عیب پکې پیدا کم وکان ولی وکانه وراءهم د علت در فرض ما قبل زکه چې وو مخې د دیو ته ملک نیو بادشاہ یاخذ کل سفینه یاخذو چنی ولا باغی کل سفینه غصب هر کل سفینه سالمتین غصبه سالمتین لفظ ورب کی خامخا وای نو نیوله با اغه هر روغه کیشته غصبن په زور سره پاکستان فوج او پولیس او عیسایو وې دې پوسټه ته خامخا مونږ له بخیجه نو یو بادشاه او چې هغه به روغ گاړه لیده نو هغه باندې به خدمتونه بیا کوله وسم نن سوا دغه سیده خاله پاکستان فوج او عیسای دا کوي د خلکو گاړي په زور باندې نسی او په هغه باندې چیرې پوسټو ته سامانونه خیجه په خلکو باندې خیجه دا کار کوي نو دا کار یې کړی د دې آیات نو دوه معنی هغه تاسو ته معلومیږي دوه مسلې یو خدا چې مسکین چاته وایي نو تاسو ته مخکې خو ما تعریفونه کړي وو بنا بر اختلاف اقوال د مفسرین او د فقهاو یو قول دا و تاسو ته مویل چې قرآن د ظاهر نه دا معلومیږي مسکین هغه چاته وایي چې ګزاره یې کیږي خو نصاب ورسره نه وي پوره دې دې کې ګاډی چلیږي ګورخه کشتۍ چلیږي لانچ شته دی خو بیا ورته سړي مسکینو ته ویلی کیږي نو ګزاره یې کیږي او فقیر هغه ته وایي چې د هغې سره څه نه وي هغه ډېر خواري ده دویم مانا معلوم شولا دویم یو مسئلہ تاست معلوم شولا دی آیاتنا قیدہ یو ذل تاست مامخ کی پیودے کیوئے لی دا دا قیدہ دا دا دین اسلام دا شریعت یو قیدہ دا اغدا دا چی یتبع الزرر الاعلا بتحمل الزرر الادنا یو غٹ زرر دے دا غیر پارا یو وڑو کی زرر برداشت کچی دا غٹ زرر نچی شی بچ شی یتبع الزرر الاعلا بتحمل الزرر الادنا دا کشتے نے خو یو دڑا لری کڑلا خو نور ٹول کشتے سکڑلا بچ کر دا ظالم بادشاہ نا نو لگ زرر برداشت کچ بدی بانی دا غڈیر تکلیف نو بدی بانی بچ شی یا خود کل سفینه تن نیول باغی هر کشتی روغا غصبا په زور باندې دغه خبره شوله زم اغالک دی ولی وجله و اما الغلام و هر چا غزوان او پکان ابواه مومنین نو مور پلار دغه دوان مومنان په خشینانو او یریدل مونږه یره قوما چې او به غرزی دغه دوان لره تو غیانن په سرکشی کې و کوپر نه په کوبر کې حدیث کرا غلی دی صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الغلام الذي قتله صاحب موسى اغا غلام او اغزوان چی صاحب د موسی علیہ السلام قتل کړي او تبع کافرن اغا رسمی کافرو تبع کافرن یعنی پیدایشی کافرو اغا بیخی بس مہر لگولې شو پاغه باندې د کوپر یعنی مختوم القلب اغا بس وی الغلام الذي قتله صاحب موسى اغزوان چی اغا د موسی علیہ السلام اغ ملګری وجلې نو اغا تبع کافرن اغا بیخی اصلی کافرو نو امید د ایمان در اوړلو تینو او مور او پلار هغه مؤمنانو نو نږدې و چې د خپل مور او پلار په کوپر او په شرک واقع کړی وي الله تعالی خضر علیه السلام ته چې دا قتل کا بس په اردنا ایوب دلهما نو وغوښتل مونږه چې بدل کې الله تعالی د غدوان ربهما رب درې دوانو په بدل کې ورکی د غدوانو تر رب درې دوانو خیرن غرا منه د دغنه زکاتن په پاکوالی د عقیدې او د عمل کې زکاتن تفسیر المراغی معنی کړی زکاتن دینن و صلاحن چې هغه پاک وي د دین په اعتبار سره و صلاحن او د صلاحیت په لحاظ سره هغه پاکی تفسیر السعدی معنی کړی ډیره بهترینه معنی هغه وی زکاتن دی کې معنی دار چې ولدن صالحن واصلن لرحمه داسې بچی چې هغه پاک دی په اعتبار د عقیده او د عمل سره او واصلن لرحمه او د خپل ولی پالون کې دانه چې مور او پلار په سرکشی او په بدینه کې واقع کی داسې زوینه واقرب رحمه او ډیر نږدې وی پر رحم کولو کې په خپل مور او پلار باندې واقرب رحمه پر روایت ګراغلی دی وای الله تعالی دا غزوی په زیبا ندل یو دغه مور او پلار ته ولور ورکړه او دا اغه لور نبی الله تعالی یو پیغمبر او اغه لور چې ورکلن دا غی نکاح دی یو پیغمبر سره وشوله او بیا دا غین زوی پیدا شو اغم دا الله تعالی پیغمبرو او بعد لیکلی دی الله تعالی دا اغه په نسل کې بیا دولس پیغمبران پیدا کړل الله تعالی زو تعالی دینه ور بچی در کوم نو لور ول الله تعالی ورکل او دا غلور نکاح بیا دا پیغمبر سره وشو دا غین الله تعالی بل پجه بچی پیدا کړ بیا دولس ان بیا دا غی په نسل کې راغل و اما الجدار دیوارونه دی جوړول هغه څنګه طریقه و اما الجدار و هر چا دیوالو پکان او هغه دیوال لغلامین یتیمین د دو الکان یتیمانان نفاره فل مدینه ته بر اخر کی و کان تحته اولان در دغه دیوال نه کنزلهما خزانه او دغه لپاره و کان ابوهما صالحا او مور پلا د دیو ډیر نه کان فاراد ربکان او اختل عربستا یبلغ شدهما چو برسی کی دغا دوانا زوانا اخبری تا و استخرجا کندهما اور راو بواسی خزان اخبرا رحمتا من ربی کا دوجی دو مهربانی دربستانا و ما فعلتو عن امری او ندی کڑی ما دغا کارونا پا خپل اختیار باننی عن امری سمانا دا عن اختیاری تفسیر جلالینم دغا مانا کری عن امری عن اختیاری ما ندی کڑی دغا کارونا پا خپل اختیار باننی تفسیر سمرقندی وی عن امری من قبل نفسی ما پخپل طبیعت بانی نری کڑی ولیکن اللہ امرانی بیهی اللہ ما تر دغا کارونو امر کڑی ما غسندی کڑی نو دغا دیوال نیز دیو چر ارغختلی وی بس چی یولا تولا چاور کڑی وی یا یوزل باران شوی بس دغا ارغختل دیوال نو دیو آغا خزانه بخل کلوٹ کڑی وکن اللہ اغختل ما تیوی چی دا دیوال راور غلا و واپس جوڑ کا نو بیا بی اللہ تعالی بس طریقه بانی دغا ایتیمانان دا آیات دلیل لے پدی باندې چی والی او د مؤمنانو مسلمانانو مشر لپکار دی چې هغه د ایتیمانانو د مسکینانو د مال حفاظت وکي هغه بکی خامخه نو دا کارونه ما ټول د الله تعالی په امر باندې کړی دي ذالک تعویل ما لم تستع علیه صبرا دا حقیقت دی د هغه خبرونو چې وسنه دار تا پاغي باندې د صبر کولو دې کې نقطه ذکر کړی دا په سرینو کې خیال دی مخ کې تستطع دا ذکر شوی دی اس دل کے تستع ذکر شو دے گا یو تھا پکی نشتہ دے بولے ساڑو بھی خو ختم شو لگا نا تستطع کی لگ بوجھ دیر زیات ہو دمر بوجھ ربان چ بیخی وس دین لارا بس دیر زیات بوجھ ربان وس اگر ساڑو بھی ختم شو لن تستع ذکر شو دے دا واقعہ او موسی علیہ الصلوۃ والسلام او دا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نو دا ہجرت او دا پارا دا طلب دا دین دا طلب دا علم دا پارا نو دو ہجرتوں دا ذکر شول دا سابقہ کو ہجرت دا پارا دا حفاظت دا دین او دا موسیٰ علیہ السلام ہجرت آغا دا پارا دا طلب دا دین ویسألونک عن ذی القرنین دا دریم ہجرت اللہ تعالی ذکر کئی دا ذو القرنین واقعہ دا ذو القرنین اللہ تعالی ذکر کئی ذو القرنین پا نم کی دو اقوال دینا پا سرینو یو قول دا رہ چی دا نم دا دنم اسکندر او دا پارسیو او دا ابراہیم علیہ السلام سره یو دے تواب دا بیت اللہ کڑے او خضر علیہ السلام دا غی وزیرو یو قولم پسرین دا ذکر کڑے دے بی خضر علیہ السلام دا وزیرو او دا ابراہیم علیہ السلام سره یو دے تواب ہم دا بیت اللہ کڑے دویم قول دارے چرا دنم سائرسو ہر یو تچیو خو بس اللہ تعالی دا غی واقع ذکر کڑے دے تفسیر ترجمان القرآن ذکر کړی دی وای دا عیسی علیہ السلام نا 1595 کال مخکی تفسیر ترجمان القرآن دا ذکر کړی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ذکر کیا او ذو القرنین دا تول ویلے کی نو ذو القرنین تا پا دی وجبانے ویلے کی چا اللہ تعالیٰ دتا غور قول پدی کی دارے چی دو بادشاہی لوی بادشاہی آغا دا تسلط لاندی را غلی وی یو روم او دویم پارس زکو تا ذو القرنین ویلے کی یو قرن آغا سو پارسو او بل روم پدی دوان مانی اللہ تعالی دا تا بادشاہی ورکڑی وی تمکین یو تا ورکڑی وی پزمک کی ویسالونکو تا پوز کے دیستانا عن ذو القرنین پوارد ذو القرنین کی قلو تو اے پیغمبر سات لو علیکم خامخا بیانو مزبتا سبانی من ہدا غنا ذکرن سا دا نصیت خبری ذکرن تفسیر خازن دیر عجیبہ مانا کری دا ذکرن وی خبرن یتزمن حالہو دا سی خبر چاگا متزمین دی دا حالات لرا دا حالات با پاگی کی بیان شی دا سی خبر دا تم بیانو تفسیر بغوی مانا کری دا ذکرن پا مانا دا خبرن سر دی دا نصیحت خبری انا مکننا له فی الارض یقینا طاقت ورکړو موږ داغه لره پزمه کی و اتیناه ورکړو موږ غی تا من کل شین د هر قسم ضروری سامان نه من کل شین د هر ضروری چیز نه سببن سامان د ضرورت سببن په معنا د سامان د ضرورت سره سامان نه د تمکین د فارغ پکاري اسباب هغه پکاري او دا ته الله تعالی طرف نه ورکړل شوی بادشاہ دا پردا ضروری چی سامان دا تمکین دا غصر پوری فاتبع سببا دو معنی ذکر کردی من پسرین یو ماندار چی روان شو دی پلار دا مغرب باندی حجرت یو کبس روان شو پیولا ربان دا سببا دا مغرب پلار باندی روان شو وست دا ورستانو آیاتون نبیادا معلومی گی چی دیده که دا مغرب بانا طرف مراد دی او بیا ورست ذکر کی گی فات با عصب آباد مشرق پا طرف با نروان شوال تکیرا دی بیا مطلع الشمسی دا غیر معلومی گی جی طرف دا مشرقو دویم مانا فات با عصب آباد نو استعمال شروع که دا بعضی اسباب دا غی پا طرف دا مغرب باندی دا بعضی اسباب دا استعمال شروع اکلا لاخلی کن پا طرف دا مغرب باندی دا مغرب پا طرف باندی بعضی اسباب استعمال اول شروع اکلا فاتبع سببا حتی اذا بلغا تردی پوری چور سی داغا مغرب شمسی زید پٹی دو دنور تا وجد ها وی مندا نور لرا تغربو چاگا پٹی دا فی عین حمیتین پاگا دریاب تور کی پاگا چینه تور کی پا دریاب تور کی وجد عندها او ایو مندا داغی پخوا کی قوم انداس قوم قلنا ویل مونگا یا ذل قرنین اے ذل قرنین اما ان تعذبا یا خود سزا ورکا غیل را و اما ان تتخذ پیهم حسنا او یا اونی ساتا دا دیو پوارکی خلان تغرب تا مغرب الشمسی وجدها تغرب پی عین حمیتی دا دین مراد بحر اسود کنارتی مراد دا دا غی طربتی مراد دا نور خود دا دزمکی ندا سمر چند لوی دے دا مثلا دیده بانیدان پویا کئی دل دا که دا مانا مراد نده چی دا نور پا غزه که بیخی وردو بیده دا مانا دا مراد ولی نور چی ده دا سوچ علماو دیکر کردی دی وی نور دا زمکینا یو سل پنزوس چند دا زیاد ده نور غد ده دا زمکینا نو بیا پا دریاب که دا سنگ وردو بیده لیشی دا دی مطلب علماو دا دیکر کردی چی دا بحر اسود کناری تا ورسیده دا ذوالقرنین نو ال دچ انسان بهر ته ګوري نو ظاهر داسې معلومیږي لکه دا نور چې بده کې ورډوبي تاسو خو بده باندې خپويږي خو خيار خلک یې کله سړی یو ځکی او دا نور چې درې غر نور دغه کې سړی و چې دغه دی غر سره ولګي داسې ورپانه شو غر سره خلګېدل نه یو نه ال تک حقیقت او ورزيدل چې په غځه کې بس دا ور ورزيدل داسې ښکارېدل لکه دا نور چې دی دریاب کې حقیقت ورډوبي خو هغه حقیقت نه وکړ تا سو گوری دا آغا غر نو گوری مازگر تا سو گوری دی غر تا کم ترب بانش دانور دو بیگی خلقوی چی بس داغ دی دقا زی که خکت داغ دی ورکین است دانور ورکت شو با داغ دی که دا سی معلومی دل دا سی خکاری دل نو پا آغا زی که دا سی خلقو دا سی خلقو پا آغا زی که دا سی خلقو چه قول نامونگا ویل پا طریقی دا وحی سره دیم قول لن پسرین داره چه دا خو ولیو دا اللہ تعالی نو قلنا ویل منگا پا طریقی دا الهام سرا اللہ تعالی تا پدلکی دا خبر آوا چولا ذوالقرنین دا پیغمبر دے کنه دا پیغمبر نو اختلاف دا یو قول لن پسرین داره چه او دا پیغمبرو نو قلنا ویل منگا آگی تا پا طریقی دا وحی سرا دویم قول داره چه دا ولیو نو منگا ولا پدلکی دا خبر آوا چولا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین ایمان تعذبا یا خدا خلق تا عذاب ورکا سزا او ورکا و د دین مراد څه شه دی قتل ولدی او قید کول دی و اما ان تتخذ فیهم او یا ته اونې صداغی په واره کې حسنا خیستلارا د دین مراد څه شه دی ترکهم احیا جوندی افریق د وسو ته موه امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی نو قال وسط ذوالقرنین عدل الله تعالی ذکر کړی قال ویل ذو القرنین اما من ظلما نسوک چی باقی پاتی شو پا ظلم ماندی دا غمانا بکوی اما من ظلما ظلم خو کڑه و دا مانا بنکوی گره دا مانا خطا دا دکه مخی خدا خو کافیرو کنه اما ان تعذبا اعذاب ورکول خو بدی باندی چی قتل که قید که دکه دا کافیرو نو اما من ظلما مانا داره چی اما من استمر على ظلمه و هو شرکو تفسیر بیزاوی وی اما من استمر على ظلمه وهو الشرك او سوک چی باقی پات شول پا خپل ظلم ما نه چاغه شرک ده دا تفسیر بیزاوی دغه معنی کړی تفسیر کبیر کې امام راضی رحمت الله علیه معنی کړی دا اما من ظلم با اقامته على الكفر په کفر باندې باقی پات شو دغه معنی وکوي او کدا بلم کوله ځان لګیا سکوین پس او پن عذب وزر د عذاب ور کوم غی تا نو ذوالقرنین خکولی پیسلا وکلا وی که سوک پا کبر بانی باقی پاتی شو نو عذاب بمونگا ورکو آغی تا با دنیا کی با قتل اولو پا قید که اولو سرا سم یرد الى ربی و بیا با اگرز ولی شیخ پلاب تا بعد الموتی داغو سروائی پا یعذبوها عذابا نکران و عذاب بور که آغی تا عذاب دیر سخ سخ عذاب باوتا ورکی و اما من آمن او چاچی ایمان راول و عمل صالح و عمل او کنیک پا طریقه دا پیغمبر باندی ولهو جزاء الحسنان دا غیر پارا بدل دا خیستا اغا جنت دی و سنقول له من امرنا یسرا او ضرور خامخا وای و منگ دتا من امرنا دا کار دا دین زمونگنا یسرا نسان یسرا مانا داره چی دنیا کی بدا بانی تکلیف بی ما لا یطاق نشتا دی لا یکلیپ الله نفسا الا وسعها الدین یسرن ثم اتبع سببا بیا روان شو په بل لار باندې د دین مراد سره لار د مشرق بوای مخکې لار د مغرب مې د ځان نه ویلی تاسو تمه قرآن ته ګورئ بلغه مغرب الشمس نو که په د مشرق په لار باندې تلو نو بیا مغرب ته څنګه رسیدا نو اوس دل کې دا بل لار باندې روان شو هغه لار د مشرق ته یا ثم اتبع سببا او بیا شروع که استعمال د بعضی اسبابو په طرف د مشرق باندې دا معنی ده حتی اذا بلغا تر دې پورې چې ورسید هغه مطلع الشمس زید راختلو د نور ته وجدها وی مونده هغه نور لره تطلعو چې راختلو علی قوم په داسې قوم باندې لم نجعل لهم من دونها چې نو ورکړې مونږ هغې ته من دونها سوا دغه نور من دونها مخې د نور ته سترن هیڅ پرده بس داریک نور په هغې باندې راختلو یعنی آبادی نه وه نه ونې وې په هغه ځای کې چې دوی په هغې باندې پټ شوي وې نور ډاریک په دوی باندې راخته مانه دا شو من دونها مخې د دیو ته سترن یو پرده نه وه بلکې په ډیرو علماو ذکر کړی دی مفسرین وایي دوی په غارونو کې اوسېدله او بعد یې مفسرینو لیکلي دي وایي د دوی لپاره پرده نه وه څه مانه ده دا لغړ ګرځېدل په شان د وحشي ځناورو باندې داسې وو داسې قوم وو هغه ځای کې مطلع شمس کې په زید راختلو د نور کې د نور خاته طرف ته داسې خلک وو چې هغه په شان د وحشي ځناورو باندې وو کذالک څنګه معنی به کوئ کذالک ذوالقرنین د هغې په باره کې هم هغه کار وکړه چې نه مخکې سره یې کړی وم کذالک هغه خبرې وکړل نو څوک چې په کبر باندې باقي پاتې نو هغه را میدان ته شي هغه یې کوتره کړل وایي چا چې ایمان راوړی بس هغې له به الله تعالی جنت ورکوي هغه هغې په باره کې هم هغه فیصله وکړله کذالک وقد احطنا بما لديه او یقینا راگیر کړی دی مونږه هغه سامانونه بما لديه چې رده سره او خبرن په علم خپل کې راگیر کړی دی مونږه څه شي خبرن په خپل علم کې څه شي راگیر کړی دی بما لديه هغه سامانونه چې ذل قرنین سره هغه د الله تعالی په علم کې دي چې هغه څه سامانونه او هغه څه او کم طاقت هغه ته الله تعالی ورکړي ثم اتبع سببا او بیا روان شو دی په بل لار باندې نہ مشرق و مغرب نہ چلے رہا بس بل در پانی لاڑ حتہ عذاب لگا تر دی پورے چور سیدا گا بین سدین مند دو غرن تا سدین مند دو غرن تا وجد من دونهما وی مند من دونهما من دونهما سمانہ دا تفسیر قرطبی معنی کڑی دا گا چو کہ دی دے ون میں پھوئی گئی وجد او مند من دونهما من ورائهما دا غین شات طرف تا قوم انداز قوم ولا یکادون ان دین و غیب قهون قولا چ پوی دره پو عنا د دی باندې من دونهما دا غین شات طرف ته دو غونډی وی دا غین کم شات غرو دا غر نه چ شات کم خلق نو غدا سی نو چ غ په خبر وانی پوی دله نو قالو ویل غیاذ القرنین اذ القرنین دې کې سوال وکي نو مخ کې ویل چې لا یکادون قهون قولا پویدل خلا پریک د پوی ته نزدیم نو وسو قالو یا ذل قرنین نه پویدل او بیا ویل چې یا ذل قرنین نو چې نه پویدل نو څنګه خبره دغه سره وکړلی نو تاسو جواب کوي کنه چې دا خو بادشاه اولوی سړی و نو قالو ویل هغه په واسطې د ترجمان باندې یا ذل قرنین یا ذل قرنین ترجمانان و سره دغه په واسطه باندې دا خبره وکړه یا ذل قرنین ان یاجوج او ماجوج یقینا یاجوج او ماجوج خلق تو وی جوج ماجوج تو وی خلق یا اجوج و ماجوج مفسدون فی الارض دورانے کا ان کی ری پر عمل کی پہل نجعل لک خرجن نو آئے راجمن کو منگستار پارا خرجن تو خرچا الا ان تجعل بیننا چت جوڑ کے زمون پمند کی او بین ہم دری پمند کی صدن یو مضبوط دیوال یا دا یا اجوج و ماجوج دا ڈیر رانے کے پر عزم کی نو منگ پار دیوال پکار دے اغه دوانه غرونو چا کم کندو دی په دې کاله دیوال جوړ کړي دا مونږ په سینه راځي په حدیث مبارکو کې دا یا جوج او ماجوج په واره کې ډیر بحث راغلی دی قیامت ته نږدې هغه به دغه دیوال نه راوځي هغه دیوال به الله تعالی دړې وړي او دی بیا راښکاره شي دی ډیر فساد به وکړي سیوا د حجاج مقدس نه او په حدیث کې راغلی دی چې او په قران نه مغه معلومیږي دی په دومره ډیری او هم من کل هدوی ینسلون دا سی بای چر دی هر غونډې نه سم را بایږي هر شی به تخریبې هر شی او سورانه او دا وس چې دا کم ملکونه دي او دا یاجوج او ماجوج دی او دا دوه قومونه دي دا د اولاد د یافس ابن نوح یافس د نوح علی السلام زویو دا د هغه په اولاد کې دي ترک چینیانا او دغسی روسیان وغیرہ وغیرہ دام پاگی کی داخل لی وی ممکن دا کل چی دغا جوج ماجوج یا جوج ماجوج دیو را خوارشی چینیان او روسان وغیرہ دا بم داغی سر یوزش نو پسات بو کی بدے ٹول عالم کی سوا دا حجاز مقدس نا نو ای بمگ بل خرچہ در کو خوست دا دیوال جوڑ کز منگ دا پار نو قال ویل دل قرنین ما مکن نی فیہی اغه طاقت چې الله تعالی را کړ دې مال را ربي رب زما خیرنا غور دې فاعینونی بقوتن نو مرسته وکي زما سره په طاقت د سړو باندې. بقوتن نو مراد طاقت د سړو تی مراد دی مزدوران نه درا کيه نوري روپو مپو ته ضرورت نشته لري دغه کمی نشته لري مزدوران نه ترا کيه. اجعل بینکم چې زه جوړ کما په منځ تاسو کې او بینهم د دې په منځ کې ردن مضبوط دیوال. آتونی راوړی ما ته زبر الحدید هغه ټوکړی خختې د اوسپنې جوړې کړلی شوي. خختې به یو خو هغه د خټو خختې نه د ګټو خختې نه بلکې د اوسپنې خختې. حتی اذا ساوا تر دې پورې چې برابر یې که دیوال بین صدفینې په منځ د هغه دوو غرونو کې. نو قال ویل ذو القرنین قالن پخو ویل هغه بنی اوپو کوي په دې کې. حتی اذا جعله نارا تر دې پورې چې شو هغه دیوال په شان د اور باندې. نارن یعنی کن ناری تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده اور نه شو بلکې په شان د اور باندې شو په شان د اور باندې شو. هغې ته بنی ووهله بس هغه یې ګرم که خو اوسپنه و ګرمېدله. نو قال ویل ذو القرنین آتونی راوړی ما لرا افرع علیه چې زه واړو ما په دې باندې قطرن تانبه ولي کړلی شوي. قطرن تفسیر جلالین معنا کړی ده هو النحاس المذاب. النحاس المذاب تی مراد دی قلایی ورکړلی شوي تانبه ولي کړلی شوي. نو په هغې باندې د پاسه تانبه واړوله هغه دیوال یې ګرم که دیوال چې ګرم که داسې شو لکه د اور په شان د کې دغسې ګرم شو بیخي تکسور شو او خو اوسپنه و ګرمېدله. نو په هغې کې چې کم درزونه و درې یوه اوسپنه د بله خختې سره چې لګېدلې وه د دې په منځ کې چې کم درزونه و په هغې باندې هغه سیکه یې پې توی کړله. نو په مستطاعوا ان یظهروه دوی به وس نه لري چې راوخېږي په هغې باندې و مستطاعوا له نقبا او دیو طاقت نه لري په دغه دیوال د دغه دیوال لپاره نقبن د سوری کولو نه سوری کولی شي او نه په دې باندې اوچت راختلی شي. او خو مین دیوال دی که نه هموار دی بیخي نو چې راخېږي هغه خوییږي تښکته دي او سوری هم پکې نه شي کولی ځکه هغه اوسپنه ده د اوسپنې دیوال دی د اوسپنې خښتې د اوسپنې بلاکونه لګول دي نو هغه څنګه لري کې هغه و مستطاعوا له نقبه. نو قال ویل خضر ویل یا ویل ذو القرنین هذا رحمت من ربی دا خاص مهربانی دار طرف رب زمانه. فیزا جا وعد ربی کل چراشی وعد رب زمانه دا قیامت جعله اوبگرد اللہ تعالی دا دیوال لرد دکا هموار دزمکی سرا وکان وعد ربی حقا او دا وعدا دا رب زمان یقینی زما دا رب وعدا چرا غا یقینی دا دی آیات کی دا مسئلہ معلوم شولا دا الله تعالی نیک بنده دای چې هغه یو کار وکي دا غي نسبت الله تعالی ته کوي چې دا الله تعالی مهرباني او فما بن. یو بل معنا معلومه شوله یو بل مسله دی آیات نه معلومه شوله مشران له پکار دی چې هغه د خپل قوم د حفاظت لپاره مختلف تدابیر ونیسي ولول جوړه کی په نور کافرانو په دې باندې نه جوړي بلکې مسلمان له خپل پکار دی چې هغه داسي وکي او مسلمانانو مشران له پکار دی چې خپل کشران د فساد او د هغه سنه چې هغه ضایع کیږي د هغې نه بچ وساتي د هغې نه محفوظ وساتي. وکان وعد ربی حقا او دا وعده د رب زما یقیني رښتونی ده. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض دې د باندې بدن پوه کوئ. وترکنا او پری بک دمونږه بعضهم بادر دی یا اجوج او ماجوج نه یومئذ په دا ورځ باندې یعنی کله چې دا دیوال الله تعالی ختم کی نو یموج فی بعض سمانه ده چپی بوهی دیو دا بازی پا بازی نورو که چپی بوهی نو سنگ چپی وهی چپی خود آغا وهی سین دا دغای وهی اوبای وهی چپی. نو دیده که تاسو عبارتو لیکه تفسیر مظهری عبارت لیکله ده دیر بهترین تاسو دا اسانهی ده پارا کن نور پختو که ارتزه سویله شم آغاوی یدخلو بعضهم پی بعضین دا یا اجوج او ماجوج با دومره ډیری یدخلو بعضهم پی بعضین چپا یو بلکه باورن نوزی که موج الماء په شان د چپو د اوبو باندې تاسو چې کله سین غاړې ته لاړئ بیا وګورئ دا یوه چپه راشي داسې بله داسې راشي یو بل کېداسې ورننوځي کنه یو بل ووهي. نو د قیامت ته نږدې چې کله دغه دیوال الله تعالی وشلی او ختمې کی نو دا یا اجوج او ماجوج به دومره ډیرې چې په یو بل کې بیخي یو بل له مخې له وردي پرې یو بل کې به دغسې ورننوځي د ډېر ډېر والي د وجه نه. یدخل بعضهم پی بعد که موج الماء دغه معنی ته مراد ده بکثرتهم وتسابقهم فی السیر زکه یو بخو ډیر زیاتی دویم دار چې یو بل نو په دې ورانی کې روان چې د هر څه تبا کې باغونه او پسلونه آبادیان او دا هر څه تباہ کی دسی په یو بل کې ورننه وځي چې دیول نه مخ کیشي و ترکنا بعضهم او پری بدومنګا باجر دی یاجوج او ماجوج نه یوم جن پر عورت باندې یموج پی بعضین چې چپی به وهی یعنی ورننه وځي با په یو بل کې و نو په خپي سوري او پوکې بوکلې شپش په لای کې په جماعنا هم جمع مراجعو وکوبو یا منګ دیو لاره پر اجم کول سره بس دغه قیامت رس شوله وعرضنا جهنم يومئذ او خکارب کومنگا عرضنا بسمان د پیش بیکو تفسیر زاد المسیر لکری دی ازهرنا حالهم حتا شاهدوها خکارب کومنگا د جهنم لرا یومئذ پر عرض دان لیل کافرین د پار د کافرانو عرض فخکار کول سرا حتا شاهدوها پستر گوانی بدا جهنم خلقوین بس دا کم خلق دی الذین دا ها کسان دی کانت اعجنهم چه ویستر گی دا غی پیغی توائن پا پردو کی عن ذکری زما دا یاداشنا عن ذکری چه مانا دا تفسیر زاد المسیر مانا کری دا عن توحیدی وال ایمانی بی و بی کتابی او دی ولانده ستر گی پا پردو کی عن ذکری زما دا توحیدنا وال ایمانی بی و بی کتابی او پا ما بانی دا ایمان راولنن و زما پا کتاب باری دا ایمان راولنن ستر گرندی پردو کی وکانو لا استطیعون سمعا و دیو چی وسی ندرلو دا حق داوری دلو غرائب و تفسیر مانا کری دا سمعا یعنی استماع القرآنی او دیو طاقت نلرلو دا اوری دلو دا قرآن کریم افا حسیب اللذین کپرو یتخذو عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا اللہ تعالیٰ ذکر کئی تخویب او یرا دا سے خلق کیا غکو پر کئی افا حسب اللذین آئے گمان کئی کافران ایت تخیدو عبادی چی نسی دیو بندگان دما من دونی سوا دمانا اولیاء اولیاء دوستان مددگاران دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے چاہو سرونو آئے بیا پدی آیت بانی نفویے گئی افا حسب اللذین آئے گمان کئی کافران چی زمانا علاوہ نور مددگاران آلیہی نیولی دی افلا اعاقبهم نو ایزو دیو تا سزا نور کوم ولې دیو سه ګمان دی دیو سه ګمان دی چې افلا اعاقبهم آی ولې زو دیو تا سزا نور کوم دیو دا ګمان دی چې سزا به تا نور کوم ولې نه سزا به تا نور کوم ان اعتدنا جهنم دا معنی ذکر کړی دا تفسیر قرطبی دویم معنی ذکر کړی دا غر دینه بهترینه دوانه معنی ډیر خولی افا حسب الذين آی ګمان کوي کافران چه دیو دا زمان علاوه نور حاجت روانی ولی دی افا حسیبو اینفعهم ذالکا دا دیو سو گمان دی چه دیو دا معبودان با دیو تا سپیده ورکی ولی نا انا اعتدنا جهنم ایقنن تیار کرده منگا جهنم دا پار دا کافرانو نزلن تیارم المستیا جهنم دا دوی مانم ذکر کرده امام قرطبی افا حسیبو اینفعهم قلو تو اے پیغمبر حل نبیوکم آئے خبر در کم تاسو در بلخصارین پاغ تاوان والاو باندی اعمالا تاوانی اعمالو والا سوک دی اللذین دا ہوا کسان دی زول سعیهم تفسیر جلالینو زول پمانا دا بطل سر دی چی باطل شوی دی برباد شوی دی اعمال دا غی پیل حیاتی دنیا پا جند دنیا کی یعنی اعمال کردی خو سر دا شرک و دا کپرن اعمال کردی خو لیکن بدعات کردی یا اریائی کردی و ندی قبل شوی وهم يحسبون ودي غمان كي انهم يحسنون صنعا چي دي وكي خيست عمل نو اغه خلق تباہ و برباد دي چي دای غمان دي چي خيست کار کوما اغه تباہ و برباد دي اولائک الذين ذاها خلق دي کپرو بی آیات ربهم چي کوبر کړ دي پیاتون درخ پلوان دي ولقائه او ملاقات دا غي باندې فحبطت اعمالهم نو برباد دي عملون دا غي فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا نو او بنتل من دا غي لپاره و با ندر و منگ دا غیر پارا دا قیامت پارد بانی وزنن هستول یعنی دو دری معنی علماء ذکر کردی یو معنی ذکر کردی دا تفسیر زاد المسیر و ای دا وزنن پا معنی دا قدرن سرده لا نقیم لهم قدرن اللہ تعالی بر دیو دا دی اعمال و حس یو قدر و نکی ثواب نشتره ده حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث تو بخاری کرا غلی دی یو تا بر رجل سمین یوم القیامت لا یزنو عند اللہ جناح بعوضت قیامت کے بیو سڑے پندور راوست لیشی او اوبت لیشی دا اللہ پنیز بانی وداغی دا ماشی دا وزر پا مقدار بانی وزنم نی زکا وزن چی جوڑی گی دا پا عقیدر توحید او پا اتباع دا سنت او پا اخلاص سردہ جوڑی گی نو لا نقیم لهم قدرن دوی مانا جی کرکڑی دا تفسیر زاد المسیر دیر بہترین مانا ویلا نقیم لهم مونږ به وندرو د دیو د پاره د قیامت په ورځ باندې وزنن تول ولی لأن الكافر لا طاعت له د کافر طاعت خو نشته رنه نیک اعمال نو څه شی وتللی شي داغه خو نیک اعمال شته دی نه او کمې چې کړي وو نو هغه خو برباد شوي دي الله تعالی ویل هغه برباد دي نو لا نقیم لهم وزنن د دیو اعمال به ونه تللی شي ځکه نیک اعمال شته دی نه تللی کیږي ځکه اعمال نشته دی او یا مطلب دار ہے چې دا به بغیر د حساب او د کتاب نه جهنم ته لاړ شي کافر سره الله تعالی حساب او کتاب وړوکیم نه جهنم ته ځکه داغه ایمان نشته رې نیک اعمال نشته رې نو څه حساب دی سره خو جهنم ته وزینو ذالک جزاؤهم دا مخ کی ذکر شو لادا سزا د دی ذالک دا مخ کی ذکر شو جزاؤهم سزا د دی جهنم او جهنم دی بما کفرو په دی وجوانی چې دی کوپر کړی دی وتخذوا آیاتی او نیولې دی دی آیاتونه زما او رسول پیغمبران زما حضور ان پټو قوان دی ان الذين امنوا بشارت دی ایمان والو ته ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړی دی عملونه کړی دی نیک په طریقه پیغمبر باندې کانت لهم جنات الفردوس نشته د غیر پارا جنتونه د پیردوستو درن تیار مل مستیا حدیث کرا غلی دی اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس حدیث تو بخاری دی کله چې تاسو د الله نه جنت غواړئ نو جنت الفردوس غواړئ اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس ولی فانه اعلى الجنه زکا داد جنت نه دا اوچت جنت دی و فوقه عرش الرحمن او دا الله عرش دا د جنت الفردوس ته پاسه دی دا الله په گاوند کې وي دغه کس او دریم و منه تفجر الانهار د جنت ولی ټول سکیمونه در جنت الفردوس نه راوتی اصل مرکز د نعمتونو هغه جنت الفردوس دی او نور جنت چې دی بیا هغه ته د سکیمونه شو دی صحیح حدیث تیر بخاری نو دا دعا غواړي اللهم انی اسالک الجنت الفردوس و نعوذ بک من النار حدیث کې راغلی دی چې تاسو دو کارونه پروژه کې ډیر زیات کوي دو کارونه یو دا چې یو چې استغفار ډیر زیات وای او دویم دا چې جنت واړه یو د جهنم نه د جنت واړه یو د جهنم نه پناهي واړه اللهم انی اسلک الجنۃ الفردوس و اعوذ بک من النار دو کارونه ډیر کوي نو یو لا اله الا الله ذکر دی او دویم استغفار ډیر زیات ویل او یو جنت غختلی او د جهنم نه پناهي غختلی په حدیث کې دا غراغلی سلور کارونه ډیر کوي خالدین فیها همیشه وی پاغی کې لا یبغون عنها حولا نه بغواړي دی او عنها د جنت نه حولن بدلیدل بل طرف ته وی الله تعالی وی چې دی بر جنت نه بل طرف ته بدلیدل نه غواړي خلق سو یو بل ته اسې گپ چې لګي وی الله دی په جنت کې لټکا الله تعالی دې موږ تاسو ټول په جنت کې لټکی په جنت کې وای کنه بیا داغه خپل طرف ته نه دي کنه پای کې بیا لټ شي قول تو وای پیغمبر لو کان البحر مداد لکریمات ربی دی آیات کې رد شرک په علم دی قول تو وای پیغمبر لو کان البحر کچر تشیدا دریابونه مدادن صحیح شي دا رنگ شي صحیح لکریمات ربی د پاره د لیکلو د کلمو د رب زمانه نه پدل بحر نو ختم بشي دریابونه البحر جنس دی ډیر دریابونه تی مراد دی قبل ان تنفذ کلمات ربی مخکی د ختمې دلو د کلمو د رب زمانه دا کلمو نو مراد څه شه دی جزئیات د علم د الله تعالی تفصیلی صفات د الله تعالی او دغه سی حکمتونه د کلام د الله تعالی دا تی مراد دی دا دریابونه به ختم شي چر دینه صحیح جوړ شي قبل ان تنفذ مخکی د ختمې دلو د کلمات د رب زمانه ولو جئنا بمثله مددا اگر چې راوړو مونږه په شان د غیبانې نور زیاته صحیح که نور صحیح او سره زیاته شي د دې دریابونو په مقدار باندې نوره الله تعالی بیا هم د الله صفتونه د الله د کلام حکمتونه د الله د علم جزئیات دا بیا هم نه ختمي قل تو وای پیغمبر انما انا بشر مثلکم زه بشر یم اساس په شان ته کې یو حایلی یا وحی کېدلی شي ماته بریلیان وای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا بشر نه دی بلکې دا نور دی هغه وی قرآن کې دی انما انا بشر هغه دا سی وی دا ان جدا دی دا مات جدا کوي وی یقینا زنه مستاس پسند کی انسان بلکې زسې مذهب نور یم دا الله په کتاب کې تحریف کوي قول تو اے پیغمبر انما انا بشر یقینا دا بنده ما مثلکم ساس بشاند کی محتاج یما یوحا الی وحی کیدل شی ماتا انما الهکم یقینا حقدار دا بندگی استاسو حقدار دا بندگی دی یو فمن کان یرجو لقاء ربی نسوک چی امید ساتی دا ملاقات درف پل پل یعمل عملا صالحا نو هغه دې عمل کوي عمل نیک په طریقه د پیغمبر باندې ولا یشرک بعبادت ربه احدا ولا یشرک بعبادت ربه او نه دې شریکي د عبادت در خپل سره احدا ولا یشرک او نه دې شریکي شریک دې نه جوړي بعبادت ربه په بندګۍ در خپل کې احدا هیڅ لره دا د کامیابی خبره دغه ده چې څوک د الله توحید ومني او د پیغمبر علیه الصلوات والسلام په طریقه باندې دغه کوي ولا یشرک بعبادت ربه احدا. مفسرین ذکر کړی دی وایي شرک حقیقی او شرک خفی دواړه مراد دی پرې کې، یعنی اخلاص کول. ولا یشرک او رد شرک په عبادت دی په دې آیات کې، او احدن ذکر شوی دی که هغه زی روح دی که زی عقل لی او کار سره، یعنی د الله تعالی سره نه شریک کوي. ولا یشرکو او نه شریک کوي بعبادت ربی په بندګۍ در خپل کې احدن هیچ چا لره.